どうぞ。Pues muy bien, aquí después de esta conversa mantida entre los tres, tanto José como Manuel, la verdad que fue una experiencia extraordinaria, además abrirnos las puertas para que todos puedan ver, disfrutar las cuestiones importantísimas que están a celebrarse en Galicia, nos, bueno, pues lo que hacemos es dar comunicación a todas ellas. Una de ellas también importantísima para nos, o interesante, cuando menos todos nuestros oyentes que saiban de la, queremos hablar con la asociación Coto Manguelo. Concretamente Luis está a outro lado do fío telefónico, pertence a esta asociación. Coido que estarán ali na estrada, en Galicia. Boas tardes, Luis. Hola, boas tardes, que tal? Mira, que, queríamos falar con Bosco porque parece unos interesante saber que esa asociación que xa leva nada menos que organizando unhas xornadas micolóxicas interesantes nesa zona da estrada, non? A, cando menos 9 anos, non? Si, sí, levamos 9 anos traballando. Son 9 anos de vida que ten a asociación. Decir que non somos unha asociación micolóxica en si, sí, somos unha asociación sociocultural. dentro das actividades que organizamos anualmente, unha das destacadas son as xornadas micolóxicas. O sea, que pasear polo monte para recoller unha chea de cogumelos que hai precisamente na nosa zona, en Galicia. Sí, bueno, efectivamente, non se trata solo de... Nos procuramos, son as xornadas, pero bueno, empezamos sempre con unha parte teórico-prática que é de coñecemento do que é a mundo da micoloxía, de respeto á natureza e, uh-huh. e aos fungos, e como respetarlo, como recolectar con garantías absolutas de que vas a coller os cogumelos comestibles e os que non coñeces deixalos no monte, porque sempre hai xente que pode vir detrás que pode coñecelos, e ao mesmo tempo tamén respetar o que son o medio onde se dan os cogumelos, que son os montes e as praderías. E recollelos ben, non collelos de calquera xeito, non arrancar esa xa, non? Efectivamente, aí en Cataluña son bastante expertos nestes temas. Bueno, aquí, experto, son cuidadosos nesas, un poquinho costadores, cuidadosos, sí. Efectivamente, e aquí, bueno, ahora estamos neste tamén que está un pouco un auge o tema e pretendemos eso. Xa que a xente vai ir ao monte, vai a recolectar, pois que faga con certa responsabilidade. Sí, moi ben, e garantías tamén para porque ao mellor collen, algúns son capaces de coller pois certos fungos que non son precisamente os máis axeitados para comer. Podense claro. comer, pero despois ao mellor non se conta. Como digo, non son micólogo que ven todos os anos, todos poden comer polo menos unha vez. Sí, aí, pero bueno, importante nestes temas é poder repetir. Sí, sí, sí, sí. Comelo tan só unha vez quere decir que despois non se conta. Claro que despois non vas a ter a ocasión. E bueno, e de feito estes anos estuveronse dando casos de intoxicación por Amanita phalloides, xente que foi incluso a cursos de formación e que levaba moitos anos recolectando cogumelos, entonces quero decir que ainda hai unha lagoa importante nestes temas, xente ainda non ten os coñecementos que debera para salir ao monte, ou somos moi atrevidos a hora de salir, porque... Pero e este ano a cousa non está moi avanzada, según din a maior parte das persoas que se achegan ao monte para recoller cogumelos, porque o tempo non veu moi axeitado durante despois de setembro, non? Claro, tivemos en setembro houve unha explosión aí de calor, importantísima de cogumelos, e para despois a seca, claro, foi deixando de producir, e ora, aunque levamos 15 días de moita chuvia, tal, pois están, veño a dar unha voltinha polo monte, e están empezando a salir así algo, pero bueno, nada, nin punto de comparación a outros anos. A outros anos, claro. Nada que ver. É unha lástima, non? Sí, unha lástima, pero penso que se vai a recuperar ora no que quede. Posiblemente, como sigan así as condicións, pois terán que empezar a florecer. Ben, e iso, pois, como comezastes a facer ese traballo tan interesante das xornadas micolóxicas? Bueno, porque a parte de iso tamén facedes uns xantares co recolledes, non? Ou como, sí, as xornadas son divididas fundamentalmente en catro partes. Unha é formativa, que son, damos dous cursos, un de iniciación, outro de nivel máis avanzado, de luns a venres, de 8:00 a 10:30 da noite, no local social do Orazo. Orazo pertenece, así para xente que se situa un pouco, somos unha parroquia pequeniña do Concello da Estrada. Da Estrada, sí. E do rural. Uh-huh. E somos 400 veciños en total. Bueno, e o asunto é, primeiro empezamos ca formación, de luns a ventres, uh-huh. En dous cursos diferentes. Despois, o sábado, facemos o que sería as xornadas prácticas, a saída ao monte, a recolectar, dividido en grupos, cada un co monitor que estuvo nos cursos, vamos polo monte, explicamos un pouco onde se dan, que tipo de seta é, se é comestible ou non, como se recoleta e todo eso. E vamos clasificando, ben para a degustación do domingo, ou ben para a exposición que empezamos a montar xa o sábado. E despois o domingo, como remate da xornada, facemos así un día festivo, onde hai xa xogos tradicionales, abrimos a exposición de cogumelos ao público, que normalmente hai de 250 especies para arriba, carai, todas clasificadas e debidamente catalogadas. Uh-huh. E despois hai o xantar, onde o protagonista é o cogumelo, son empanada de cogumelos, xabarín con guarnición de cogumelos, postre, café e tal, e despois facemos unha foliada con música tradicional para rematar xa as xornadas. O sea, e, bueno, é un programa así bastante amplio e variado. E despois a cuarta parte, que se me olvida, é a que chamamos tapea de cogumelos, que é fixamos unha reunión cos establecementos hosteleros da zona e ofertan durante o mes de novembro, os domingos, a mediodía e a noite, as consumicións tapas de cogumelos. Entonces hai 11 establecementos aquí na periferia do Arazo que o domingo a mediodía ofertan tapas de cogumelos preparadas de distintos xeitos. E a precios axeitados, non? Si, sí, no, é gratis, é que consumición. Ah, si? Sí? Si, sí, aquí o tapeo normalmente funciona así. Unha cañita e yo... E o tapeño de cogumelos, efectivamente. Ou un albariño e o tapeño de cogumelos. Esa é a idea. E bueno, é o segundo ano que facemos isto e tamén está funcionando moi ben, e entonces, bueno, pues trataremos de continuarlo. Vale, de eso se trata. Ademais, como asociación sociocultural, facedes eso, conseguides esas dúas cousas, a sociedade e a cultura, sí, hermanada neste... Efectivamente, no. Eso se trata. E bueno, decir eso, que a pesar de ser unha asociación do rural, dunha aldea perdida do medio monte, pois conseguimos unha participación impresionante. Decir, nos cursillos ano pasado éramos 120 persoas, a saídas ao monte unha auténtica cantidad de xente impresionante, e no xantar para arriba de 350, 400 persoas, e despois vañen a visitar a exposición e tal, pois moita máis xente. Claro. Decir, que estamos falando dun volumen de xente que move. Bueno, a exposición tamén decir que das máis vistosas que se montan en Galicia, pero seguro, a nivel micolóxico, tanto pola variedade como pola vistosidade deste Fernando La Peña, que é o que monta, o micólogo que de confianza, é algo digno de ver. Non sei se viste as fotos que temos no Facebook. Sí, sí, colgadas, sí. É unha cousa moi bonita, quedo moi chamativa. Faltamos unha peza de música para poder non sei, disfrutar o tempo da que vemos as temos un montaxe feito que nos fixe a televisión daqui da Telestrada dunha de fai dous anos. Que lle sacou así as imágenes as setas con música, e esa está moi chula. Está colgada por aí no Facebook tamén, pero non sei exactamente onde. Ah, pois pues en un atopín, pero era nada máis que para decir, bueno, pues para que a nosa xente tamén escoitara, porque a verdade é que música con cogumelos tamén é interesante. Sí, cogumelo vai todo ben, porque a verdade a xente queda sorprendida da cantidad de tanto de colores como de texturas, como de sabores, de todo, é un mundo, porque ti pasa, mentre non profundizas un pouco no tema, pasa totalmente desapercibido. E despois, unha vez que estás metido, ves, pero é imposible, tantas especies arredor e que nunca te fijaras nelas, pero si sí, efectivamente é algo que chama atención a todo o mundo que se acerca por ali. Ben, tamén xa que falaxe do Facebook, eu metime ali e comprobei que xa fan a 10ª festa do outono en Couso, aí precisa perto de aí, perto da... Efectivamente, Couso son os amigos nosos tamén, que teñen outra asociación cultural, que tamén fan bastantes actividades ao longo do ano. E de feito, pois, arrancaremos ahora para lá dentro de un pouco. Solemos facer intercambios así, Para axudarlles vamos a acompañalos nas actividades que fan, porque... Sí, tanto como me lo xunto. Metido... Sí, perdón. No, digo que tanto como me lo xunto, para el solo non chega, o sea, sobralles. Entonces hai que axudar a. Hai que lle botar unha man. Claro, hai que ser vos veciños. Exactamente, igual que cando vos facedes a exposición e despois o xantar, pois seguro que os de Couso veñen aí tamén, non? Nos encantados de que veñan, claro, porque bueno, a xente que estamos metido neste mundillo sabemos o esforzo que costa organizar as cousas e sempre gusta apoiar a xente que estaba na mesma línea de traballo, non? No, e a participación é unha cousa que engrandece a toda a xente, non? Efectivamente, sí, porque é dicir, o fundamental, ti preparas as cousas con toda a ilusión do mundo, con todo o traballo, organizando e tal, pero se a xente non responde, pois desluces moitísimo, non é o mesmo. Si somos catro nunha conferencia, por moi interesante que sea, parece que este é xancelada, non? Efectivamente. Que, bueno, tampouco non é o objetivo, tampouco non é chegar a todo o mundo, é dicir, pues mira, ti propós e despois a xente é que ali xa onde vai, onde non vai, eso, claro, sempre foi así. Claro. Nos temos suerte de momento, con todas as actividades que estamos proponendo, que a xente está respondendo moi ben, porque xa che dixe, nos organizamos sobre 20 actividades ao longo do ano, máis ou menos. Non temos un número fijo, pero bueno, van desde facemos en maio un festival de música folk, xa tamén é a 8ª edición, que movemos moitísima xente, pois facemos unha mostra de teatro en setembro, facemos, bueno, temos unha aula de teatro permanente de nenos e de adultos. Bueno, te facemos así unha serie de actividades para dinamizar un pouco que é a vida no rural, sabes? Perfecto, ademais é a única ou a mellor fórmula de poder achegarse á xente do rural, porque de outro xeito, non? Si, sí, é que a xente que vivimos en Galicia sabemos no rural. Bueno, eu son do rural de sempre, gustame vivir no rural e tal, pero a administración normalmente potencia donde ya é máis fácil, as vilas e tal, pois organizar cousas é moito máis sencillo. O rural normalmente non se invirte nada en ni na cultura, nin actividades, e se invirte moi pouco. Claro. Entón, se non é polas asociacións así que nos que tratamos de facelo, pois a vida no rural realmente é moi aburrida. Pues, non ter nada para que che permita xuntarte e para poder disfrutar e compartir cousas, pois chega un punto, sobre todo nos invernos e tal, pois é moi aburrida. Vale, pero esa concretamente ese traballo que estades a facer, da verdade que é un traballo importantísimo e interesantísimo, e o feito de que recollades pois a bueno, o desexo de poder amosar a nosa xente ese a cantidade enorme de fungos que hai na nosa zona, pois é importantísimo, non? Porque sí que ten unha pequena tradición, unha bastante tradición Galicia, ou digo Cataluña, nese aspecto, pero xa se vai dando conta Galicia de que eso tamén aí funciona e sirve tamén para como alimento e como distracción e como... E como disfrute, sí, é un pouco todo, combinar todo. Habrá xente que lle gusta máis pasear polo monte e o deserto é un aliciente máis, habrá xente que lle verá maneira de poder sacar un complemento para do sueldo, para sacar algo de negocio, habrá para todo o gusto, non? Pero bueno, o importante é que é un recurso que está aí que se pode explotar, se de unha maneira ou se de outra. Sí, e vos dadeslle a coñecer a todos os que... E por certo, hai algún tipo de pago ou tendes que cobrades algún tipo de... Sí, isto empezou sendo gratuito, é dicir, os cursos e todo era todo gratuito, pero bueno, chegou un momento de que pensamos, e realmente si creemos que todas as cousas teñen un precio, non? E creemos que ti estarlle ofertando unha programación moi interesante e que a xente ten que pagar por eso, unha para que o valore realmente, porque as cousas normalmente que se dan gratis nunca se valoran, ou se valoran menos. Claro. Entonces, unha para eso e outra para axudarnos a sufragar, porque se ten unha cantidad de gastos importante, temos que desplazar un micólogo durante unha semana para aquí, regalamos unha guía a todos os participantes, etcétera. Hai unos gastos, e esos gastos hai que cubrirlos, lógicamente. Hai que cubrirlos, efectivamente. Sí. Entonces, empezamos sendo gratuito, e ora cobramos 15 euros polo curso, o que é a inscripción ao curso e as saídas do sábado. E despois o que queira participar no xantar tamén ten que pagar. Cobramos 20 euros polo menú completo e tens acceso a todo as actividades que hai e o xantar que está moi ben. Sí. Que debe ser un xantar, bueno, que dixetes antes, que acompañado de fungos e cogumelos, e aparte de ter empanada de choupis e de outras cousas, seguro que tamén tendes non solamente... Ah, dixéxeme tamén xabarín, non? Xabarín con guarnición de cogumelos tamén. Empanada de cogumelos, xabarín con guarnición de cogumelos, e despois o café e as gotiñas, e despois a foliada. Esta no hai concretamente 5 grupos de música tradicional e fa un remate así. É dicir que hai para todo, hai desde xogos tradicionais, hai excursión micolóxica, hai xantar e despois hai música tradicional para cerrar. Bueno, pois moita sorte, moitas gracias por a túa participación no noso programiña, que xa sabes que cando poidan teñades outro tipo de actividade máis, cando por exemplo fagades o asunto do teatro, pois a ver se somos capaces de mandámonos un correo e volvemos a falar para que nos expliques as cousas que tendes nesa vosa asociación tan interesante. Pois moitas gracias a vos e un saúdo a toda a xente de Cataluña, supoño que estarán os galegos oyentes a todo eso. Non temos o GBM ese concretamente, pero sabemos que hasta por internet nos escoitan, posto que que temos moitos ointes e moitos seguidores no noso blog, temos moitas chamadas moitas veces de xente que, bueno, pues escoitanos, sabemos algúns deles hasta de Argentina, non, ou dende Suiza. Ajá. Quere dicirse que bueno, pois é importante. Nos considerámonos satisfeitos, ainda que sexan solamente, como dicía eu antes, 5 ou 6, o feito de que nos fagamos un traballo medianamente correcto ou digno, pois xa nos sentimos satisfeitos con que Con que nos conecten, nada máis. Bueno, pues eso é importante. Xa hai a intención de facer un traballo como que facedes, que non dá lógico. Bueno, e se por encima hai xente que os coite, pois non vai máis. Sí, sí, a ilusión non é esa, a máis é completamente altruista, posto que non somos profesionais do tema, e o único que facemos é intentamos pues, dar a coñecer as cousas que nos chegan a nosa redacción, aquelas que buscamos e atopamos interesantes, bueno, como xa ves, unha delas era esta, de Asociación Coto Manguelo, que aí na estrada pois está facendo un traballo interesantísimo. Por moitísimas gracias, e eso, decir que eu tamén estuve en Cataluña unha temporadinha, non moito tempo, estuve un ano e tamén escoitaba unha emisora de radio que emitía en galego, non me acordo exactamente cal era, e a verdade é que me facía moitísima ilusión escoitalo, é unha cousa, sí, non desconecto de todo con Galicia, e bueno, e ponte así, mantente como en contacto. E iso, de verdade, que sí, que se agradece. Eso que tentamos facer, que todo da nosa xente que saiba que estamos aquí, e xa levamos 25 anos facendo este traballiño todos os sábados de 6 a 8. Bueno, pois agora colgaremos a nosa pequena entrevista que tivemos agora contigo, de aquí a un pouco, unhas horas, mandarecha por correo electrónico para que poidas tela aí como recordo desta primeira entrevista, que espero e agardamos que non sea a última. Efectivamente, por moitísimas gracias a vos e saúdos a toda a xente de aí de Cataluña. Que teñades moita sorte nese con eses cogumelos. Por moitas gracias. Ata logo. Saúdos. Saúdos. Chau.